danego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilitin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zapadła już decyzja o zmniejszeniu liczby ministerstw i konsolidacji kilku resortów. Tak o planowanej rekonstrukcji mówi rzecznik rządu. Rusza dzisiaj nabór wniosków do programu Maluch Plus. To pieniądze na otwarcie żłobków. Jest areszt dla mężczyzny podejrzanego ataki nożem w Birmingham. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że zapadła już decyzja o zmniejszeniu liczby ministerstw i konsolidacji kilku resortów podczas jesiennej rekonstrukcji rządu. W TVP wyraził nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość oraz jego koalicjanci dojdą w tej kwestii do porozumienia. Oczywiście propozycja, która w tej chwili jest na stole negocjacyjnym, zakłada zmniejszenie liczby ministerstw, zmniejszenie liczby ministrów ze strony Prawa i Sprawiedliwości oraz zmniejszenie o jednym liczby ministrów ze strony naszych koalicjantów. To jest proporcjonalne do zmniejszającego się rządu, w związku z tym oferta uczciwa. Natomiast czym innym jest kwestia ustalenia kwestii programowych, bo tutaj oczywiście pewne różnice w obozie Zjednoczonej Prawicy są i to jest siła obozu Zjednoczonej Prawicy, ale jednocześnie raz na jakiś czas trzeba sobie jasno określić, które cele realizujemy. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił również, że obecnie w Zjednoczonej Prawicy trwają negocjacje programowe i strukturalne. Jak podkreślił, rekonstrukcja rządu nastąpi na przełomie września i października. Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków do programu Maluch Plus. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypominała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że jest to finansowe wsparcie dla samorządów i prywatnych firm, które chcą tworzyć nowe miejsca w żłobkach i w klubach dziecięcych. Podkreślała, że w tym roku budżet programu jest o 50 milionów złotych większy niż rok temu. Budżet 450 milionów złotych, abyśmy przede wszystkim tworzyli warunki dla samorządów, ale także podmiotów niepublicznych, żeby mogły spokojnie przygotować proces inwestycyjny na rok 2021. Jeszcze w tym roku będzie też ogłoszenie wyników tego programu. Bardzo nam zależy na tym, aby te warunki właśnie rodzinom stworzyć. Użłobkowienie w Polsce wzrasta. Samorządy mogą dostać nawet 33 tysiące złotych dopłaty do jednego miejsca opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia. Dopłata dla podmiotów niepublicznych wyniesie maksimum 10 tysięcy złotych. Gminy mają czas na składanie wniosków do 16 października. Brytyjska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o dokonanie serii napadów z nożem w Birmingham. W ich efekcie zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych, w tym 2 ciężko. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nad ranem policjanci weszli do mieszkania na południowo-zachodnich przedmieściach Birmingham. Od ataków do aresztowania minęła doba. Teraz 27-letni mężczyzna jest przesłuchiwany na komisariacie. To oczywiście bardzo ważny moment, ale dochodzenie trwa, czytamy w oświadczeniu policji. Policja przynajmniej na razie mówi, że nic nie wskazuje, by był to terroryzm. Napastnik najpierw zaatakował na Constitution Hill, na północ od centrum. Było to krótko po 24 w nocy z soboty na niedzielę. Potem zaczął iść na południe, zadając ciosy kolejnym 6 osobom. W wyniku jednego z nich zginął 23-letni mężczyzna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Cała wiedza na temat otrucia Aleksieja Nawalnego jest w Rosji, napisał na blogu Echa Moskwy lekarz Andrzej Wołna. Specjalista skomentował w ten sposób niedawny list rosyjskiej Krajowej Izby Lekarskiej, która wspólnie z niemieckimi medykami ma wyjaśnić, czy lidera opozycji rzeczywiście próbowano otruć. Aleksiej Nawalny od 20 sierpnia jest w śpiączce. Opiekują się nim lekarze w berlińskiej klinice, którzy orzekli, że chciano go zamordować wojskową trucizną typu Nowiczok. Niedawno rosyjska Krajowa Izba Lekarska zaapelowała do niemieckich lekarzy o współpracę w zbadaniu, czy Aleksieja Nawalnego rzeczywiście próbowano otruć. Izbie odpowiedział na blogu Echa Moskwy rosyjski traumatolog Andrzej Wołna. Lekarz napisał, że wszystkie odpowiedzi na temat otrucia opozycyjnego polityka są w Omsku i w Moskwie, a nie w Berlinie. Specjalista zwrócił uwagę, że już w karetce pogotowia Aleksiejowi Nawalnemu podano środek przeciwko truciznom, zawieziono go na oddział reanimacji toksykologicznej, a nie na przykład kardiologicznej. A w konsultacjach uczestniczyli omscy i moskiewscy anestezjolodzy i toksykolodzy. W tym samym tonie zareagowała na apel rosyjskich lekarzy żona Aleksieja Nawalnego, Julia. Kobieta oświadczyła, że w jej ocenie jakakolwiek pomoc rosyjskich lekarzy nie jest potrzebna, ponieważ niemieccy doskonale sobie radzą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mam nadzieję, że panu Klaudiuszowi zastąpiliśmy chwilowy brak kawy. No, zaraz możemy nawet podbić atmosferę rytmicznie, zdecydowanie. Nawet musimy, bo pan Stefan, pewnie pamiętasz pana Stefana z któregoś z poprzednich dni, polubił dzięki nam bieganie, więc niech tak zostanie. I właśnie chyba napisał, że bardzo polubił bieganie. Już klikam myszką, proszę uprzejmie, co tu się wyprawia. A ja przypomnę nasz adres 13@polskieradio.pl. A tak, zgadza się, pan Stefan napisał, że polubił bieganie i właśnie się wybiera, by zdążyć przed 13, bo rytmy odpowiednie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy, panie Stefanie. Tak też będzie, tak też zostanie. A teraz czas na naszą płytę tygodnia. Powstali w 2008 roku. Założył grupę wokalista i gitarzysta Dawid Zając, a w nim, razem z nim w zespole grają Grzegorz Sawa Borysławski na basie, Tomasz Gerbera na bębnach i Szymon Paduszyński na gitarze. I mówię o grupie Neony. W zeszłym roku wydali album Teraz i z tego ostatniego albumu jeden utwór w tej chwili, bo to nasza płyta tygodnia i mamy do rozdania w związku z tym te płyty. Zapraszamy do pisania SMS-owo 71335. 71335, jeśli ktoś woli w ten sposób. Nie zazdroszczę ci drapaczy chmur z papieru aż do nieba, cienką nicią połączonych złoty kierat, tej korony, co cię w skronie tak uwiera. Nie zazdroszczę ci zachwytów i tych spojrzeń w korytarzach, pierwszych miejsc i wyścigu kalendarza. Bo jak nic przeraża mnie, jak nic przeraża mnie, to w co w oczach ma. Osiemnaście minut po godzinie 10:00. To były Neony i album z albumu Teraz, utwór Ona. Przypominam, że Neony pod koniec tego tygodnia, w niedzielę 13 września, pojawią się na scenie w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej. A ja od razu też dodam, że dwóch panów możemy... Dwom panom, tak powinienem powiedzieć. Możemy pogratulować, ale możemy też wkrótce przesłać płyty grupy Neony. To pan Ireneusz z Radzynia Podlaskiego i pan Mirosław z Radomska. Pozdrawiamy bardzo ciepło. 13@polskieradio.pl. Myślę, że ci panowie już wiedzą, że to do nich właśnie trafią płyty bez nazwisk. Bez nazwisk, zdecydowanie. No dobrze, jakoś tak parno się zrobiło w studio.

Już niedługo, też kolejna moja propozycja muzyczna, ale jeszcze mamy troszeczkę czasu, no to wróćmy. Coś na nie otwarte, natomiast lekarze twierdzą, że 30-40% usług można wykonywać właśnie w taki sposób zdalny. Telemedycyna się przyjęła. Ciekawe, czy internetowe zajęcia fitness także. Jest taka sinusoida, to znaczy marzec, kwiecień, maj, czerwiec to była bardzo duża górka, bardzo duży wzrost i bardzo wiele osób z tego korzystało. Teraz jednak widzimy taki powoli odwrót, szczególnie ten element treningów. No nie da się wspinać na ściankę wspinaczkową online'ową. No i okazuje się, że nie najlepiej, przynajmniej w tym roku właśnie, w czasach pandemii, z tymi benefitami pracowniczymi, a informacje na ten temat zebrał Paweł Turski. Sięgamy znowu do przepastnego archiwum muzycznego, a tam utwór, który wydany na singlu był w 1967 roku i nie wiem, czy wiesz, że według ekspertów należy do sztandarowych dzieł rocka psychodelicznego. Już 67? Tak, bardzo się zdziwisz, jak usłyszysz, który to utwór. Out. It doesn't matter much to me. let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Zdziwienie wielkie ukazało się na mojej twarzy, ale tylko przy pierwszych dźwiękach, bo powiem ci, jak sobie później zestawiłem ten utwór Beatlesów ze słynnym filmem animowanym Żółta Łódź Podwodna, no to już ta psychodelia była dla mnie troszkę bardziej zrozumiała. No tak, no w końcu to są lata, koniec lat 60., lata 70. Bardzo mi się to podoba, że nasi słuchacze dziękują nam za truskawki beatlesowskie, ale trzeba pamiętać o tym, że Strawberry Fields to nie do końca chodzi o truskawki w tym utworze, bo inspiracją do napisania tego utworu jakby historia jest taka, że to jest utwór o domu dziecka, który był prowadzony przez Armię Zbawienia w Walton, czyli w południowej dzielnicy Liverpoolu. Ale to może był u pana Maćka taki skrót myślowy. Tak, ale oczywiście, no ja też zawsze mówię na Strawberry Fields Forever, Forever beatlesowe truskawki. No przecież to wszystko jest się jakby zgadza. Jasne. Są Unholy War i Amy Winehouse. Oh,

Walk on by. Oczywiście w oryginale to była Diane Warwick. Ostatnio grałeś. Tak, ale w tej wersji grupy The Stranglers. No a tu Wally and the Four Seasons. To w tej wersji też zresztą utwór, który naprawdę ma już tyle wersji, tylu artystów go śpiewało, że można by, podejrzewam, że zrobić z tego całą godzinną jedną audycję. Grając tylko i wyłącznie Walk on by. I wydać na przykład od razu dwupłytowy album z coverami. Tak, ale to jest piękny utwór Berta Bacharacha, natomiast te wersje też tak bardzo się od siebie różnią. No ale ta była akurat taka spokojniejsza, taka na oddech na przykład w czasie... Bo teraz będzie bardzo energetycznie. W czasie biegania, żeby właśnie złapać oddech, poddychać chwilę, odpocząć, no i biegniemy dalej, bo teraz kolejna dzisiaj, to moja propozycja muzyczna, piosenka oscarowa. Pozostaniemy w pierwszej dekadzie XXI wieku ciągle, bo to rok 2008. A.R. Rahman i Jay Ho, oczywiście piosenka nagrodzona Oscarem z filmu Slumdog Milioner z ulicy. आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है ए आजा आजा जिंदे शामी आने के तले जो सारी तारे नीले आसमान के तले हैं शुभेंदु जय हो कामेदी जय हो कामेदी जय हो ਆਜਾ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਨੇ ਕੇ ਤੱਲੇ ਆਜਾ Myślę, że ten utwór przypomniał nam wszystkim absolutnie wzruszający film Slumdog Milioner z ulicy. To oczywiście piosenka oscarowa, nagrodzona statuetką w 2008 roku. Nie taka to odległa historia, ale będą dzisiaj jeszcze dwie moje propozycje, również piosenki oscarowe i to nawet jeszcze krótsza historia, by nie powiedzieć, że sięgniemy po Oscara z tego roku. Ale to nieco później, bo w tym tygodniu, właśnie o tej porze, będziemy zaglądać do Tarnowa, bo tam teraz trwa festiwal filmowy. Fajny film. Czwarta Tarnowska Nagroda Filmowa. Wszystko się zgadza i w studiu Radia Kraków w Tarnowie, właśnie przy samym tarnowskim rynku. Wiem, że czeka już na spotkanie z nami Anna Grygiel, szefowa festiwalu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Świetnie się słyszymy. Aniu, pierwsze pytanie. Jak sobie radzicie z tą troszeczkę inną niż w poprzednich latach, pytam w tym roku o to wszystkich organizatorów festiwali, formułą? Zaczynaliśmy z dużą obawą, ale też z dużą radością, że jednak możemy przeprowadzić festiwal w takiej formule mieszanej. Przede wszystkim pokazać filmy w kinie i to się sprawdziło. Publiczność uczestniczy we wszystkich proponowanych projekcjach dość licznie, co mnie ogromnie cieszy. Zachowaliśmy formułę dystansu w bardzo ważnym elemencie naszego festiwalu, czyli w spotkaniach. I tutaj odbywają się one bezpośrednio po projekcjach w formule online. Są to rozmowy z twórcami, ale odbywają się na żywo dla tej publiczności w sali kinowej. I myślę, że to jest taka, no wprawdzie namiastka, ale chyba o krok bliżej to nie jest formuła w systemie online nagranego spotkania. Jednak ta żywa rozmowa wnosi ten element, który był bardzo ważnym elementem naszego festiwalu, czyli podzielenie się wrażeniami z twórcą filmu. Tutaj jest to rozmowa z twórcami po projekcji. Oczywiście mogę potwierdzić, bo zdążyłem już was odwiedzić w ten weekend i wiem, jak to wygląda. Sprawdza się rzeczywiście, publiczność dopisuje. No i zajrzę jeszcze do Tarnowa, myślę, w drugiej części festiwalu. I moje pytanie, co dzisiaj? No bo to zaczyna się właśnie trzeci dzień Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Może już nawet dla tych najmłodszych, bo to ta pora. Projekcje się zaczęły albo za chwilę się zaczną. Jakie dziś filmy konkursowe, jakie spotkania? Tutaj, jeżeli chodzi o przedpołudniowe propozycje, zawsze mieliśmy projekcje dla najmłodszych, ponieważ mamy równoległą formułę konkursu filmów młodego widza, prezentację najnowszych bajek i jury dziecięce dokonuje wyboru najlepszej bajeczki, nagradzając swoją nagrodą Maszki producenta. Oczywiście, chcąc zachować ciągłość, my dokonaliśmy prezentacji najnowszych bajek. Jury dziecięce działało, obejrzało bajeczki w sobotę i niedzielę w takich dwóch blokach prezentacji, więc po części zadecydowało, już oczywiście jest to tajemnicą i dopiero w sobotę będziemy ogłaszać wyniki. Natomiast te projekcje dla dzieci zamknęliśmy i nie były to pokazy publiczne. Oczywiście obawiając się, chcąc zachować pełen dystans, tutaj po prostu projekcje były projekcjami zamkniętymi. Natomiast codziennie po południu projekcje głównego trzonu filmów konkursowych, czyli te 13 wybranych filmów, prezentujemy po południu. Dzisiaj dwie projekcje. Pierwsza to film Małgorzaty Imielskiej Wszystko dla mojej matki i rozmowa po filmie z Zofią Domalik, z aktorką. A później Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego i rozmowa bez pośrednio z reżyserem po filmie. No to dzisiaj rzeczywiście wspaniałe spotkanie, bo Zofia Domalik świetnie wypadła w tej głównej roli u Małgorzaty Imielskiej, no a Ksawery Żuławski, no to jest oczywiście kontynuacja też długiej historii filmowej, no szczególnie, że zrealizował film według scenariusza swojego ojca, przypomnę, Andrzeja Żuławskiego. A jak pracuje jury profesjonalne pod przewodnictwem w tym roku Kingi Dębskiej? No bo nie widziałem jurorów w Tarnowie. Tak, tutaj też wkradła się ta formuła dystansu i w tym roku jury pracuje online, spotyka się na platformie, dokonuje analizy i w sobotę poznamy werdykt. Dowiemy się, kto otrzyma statuetkę Maszkarona. Oczywiście w sobotę wieczorem dopiero zakończenie, wtedy poznamy laureatów, ale festiwal, dodajmy tylko jeszcze w trzech słowach, miał swój piątkowy prolog, to też będzie miał swój epilog, przypomnijmy. Tak, ponieważ zawsze po ogłoszeniu wyników w niedzielę prezentujemy chętnym widzom wszystkie nagrodzone filmy, więc będzie można zobaczyć nagrodzoną bajeczkę dla dzieci, będzie można zobaczyć laureata nagrody Grand Prix jury młodzieżowego, bo ono także dokonuje swojego wyboru i tutaj to jury pracuje w kinie, przychodząc na projekcję. No i oczywiście publiczność dokona wyboru. Także będzie można wrócić do najlepszych filmów 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie w studiu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Tarnów. Była z nami Anna Grygiel, szefowa festiwalu, a Tarnowska Nagroda Filmowa na pewno do soboty wieczór, a nawet jak słyszeliśmy, do niedzieli. Devils and gods, now that's an idea. But if we believe that it's they who decide, that's the ultimate detractor of crimes. 'Cause devils and gods, they are you and I'll hide. Devils and gods, they are you and I. Devils and gods, safe and inside. A cóż to za piosenka jak dżingiel? Prawda? Piękna, malusieńka, taka perełeczka. Tori Amos z tego słynie, że takie perełeczki nagrywa. Devils and gods, no, diabły i bogowie. Tori Amos oczywiście po głosie poznałem, ale to było... Ile to trwało? 20 sekund? 53. O, tak? O, tak. Czas szybko płynie, myślałem, że krócej. Aqua De Marco przed nami, by mało czasu nam zostało do 11. No tak, bo już za 6 minut 11. Za 5,5 nawet bym powiedziała. A za chwilę będzie za 5.